5. Namaz vaktleri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurdular ki Cebrail aleyhisselam Kâbe kapısı yanında 2 gün bana imam oldu. İkimiz fecr doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu olunca ikindiyi, güneş batarken üst kenarı kaybolunca akşamı ve şafak kararınca yatsıyı kıldık. İkinci günü de sabah namazını hava aydınlanınca, öğleyi her şeyin gölgesi kendi boyunun 2 katı olunca, ikindiyi bundan hemen sonra, akşamı oruç bozulduğu zaman, yatsıyı gecenin 1/3 olunca kıldık. Sonra, ya Muhammed, senin ve geçmiş peygamberlerin namaz vakitleri budur. Ümmetin 5 vakit namazın her birini bu kıldığımız 2 vaktin arasında kılsınlar, dedi. Her gün kılınması emrolunan namaz sayısının 5 olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Sabah namazı vakti. Fecrin doğmasından yani şarkta beyazlık başlamasından itibaren güneş doğuncaya kadardır. Öğle namazı vakti. Gölgeler kısalıp uzamaya başladığı zamandan itibaren başlar. Ve gölge 1 misli veya 2 misli uzayıncaya kadar devam eder. Birincisi 2 imama yani İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed'e göre, ikincisi ise İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye rahmetullahi aleyhim göredir. İkindi namazı vakti. Öğle vakti bitince başlar. Bu da 1. İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'e göre gölge kendisini meydana getiren cisim kadar uzayınca başlar ve güneş kayboluncaya kadar devam eder. 2. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre ise gölge kendisini meydana getiren cismin 2 misli olunca başlar, güneş kayboluncaya kadar devam eder. Fakat güneş sarardıktan sonra yani üfuk hattına 1 mızrak boyu yaklaşınca her namazı kılmak haramdır. Yani ikindi namazını bu kadar geciktirmek haramdır. Fakat ikindi namazını kılmamış ise güneş batıncaya kadar da kılmak lazımdır. Akşam namazı vakti. Güneş kaybolduktan sonra başlayıp şafak kararıncaya kadar yani kırmızılık kayboluncaya kadar devam eder. Yatsı namazı vakti. Akşam namazı vaktinin çıkmasından itibaren fecrin ağarmasına kadar devam eder. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye rahmetullahi aleyh göre yatsının vakti gökteki beyazlık kaybolunca başlar. Nitekim ikindi vaktinde böyle geçmişti.